kuya, baka pwedeng pasabay. Mabigol kasi ako eh. Sige tol, pwede naman. Kaso pati mo na lang ako. Ayos lang kuya, makausad lang. O tara, sa salamat. Game. Let's go. Pero teka. Alam mo bang? Minsan di ko maintindihan sarili kung ano-anong nilalaman ng isip. Di mo rin naman din ako masisisi sapagkat nagkalat ng tukso sa aking paligid. Pero kahit na ganun, ibinabaon sa limot ang mga kahapong sa'kin ay sumasabon. Alam mo ba, hirap din na mabuhay sa mundo na meron ka ba? Tanong nila lagi kung meron ka ba? Sagot ko lang gagi, tagal lang wala. Di na maaakit sa mga pasakit, alam ko na tama't mali. Sa daming pasanin mga suliranin, bitbit ay pinini na lang umindi. Di na umime, pilit bumirme, piniling sumama sa merong silbi. Tapos na sa amas na puro sindi, salamat na lang. Ang bilis ng panahon, di ko na malayan. Ang paglipas ng taon, di ko ahayaan na walang mapatunguan. Mga pinaghirapan, alam ko na magbubunga. Sa ngayon ay kalma muna. Ang bilis ng panahon, di ko na malayan. Ang paglipas ng taon, di ko ahayaan na walang mapatunguan. Mga pinaghirapan, alam ko na magbubunga. Sa ngayon ay kalma muna. Panahon,